En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg sidder hjemme, og så har jeg modtaget den her mail. Jeg kan se titlen på dokumentet. Titlen er, det første atomangreb mod Danmark. Og så ser jeg også på datoen, hvor der står september måned 1989. Og i virkeligheden, så går der mange tanker gennem mit hoved, fordi datoen passer ikke med min forestilling om, hvordan altså den kolde krigs tænkning og militærplanlægning er på det her tidspunkt. Så jeg kan bare mærke, at det er et dokument, som jeg meget gerne lynhurtigt vil kende indholdet af. Steen Andersen er historiker og seniorforsker ved Rigsarkivet. Han har netop fået fingrene i en plan, der indtil nu har været hemmeligholdt. Vi har let efter den her type dokumenter i omkring 3 år. For 33 år siden, kort før Sovjetunionens kollaps, laver russiske generaler en plan for Danmarks nukleare dommedag. På 42 sider er det udførligt beskrevet, hvordan Danmark skal tæppebombes med atomvåben. Første plan involverer 131 atomvåben. Og hvor meget vil man give anden gang? Ja, altså der er allokeret 133 atomvåben til anden opfølgende opgave. Planen dukker op, mens Moskva endnu en gang truer med atomangreb. Den her plan, den rummer jo et bud til os, og det ligger jo i virkeligheden en handlingslinje her, som er interessant, fordi at det afspejler jo tankesæt og militær tilbøjeligheder. Hvordan kan en angrebsplan fra før murens fald sige noget om atomtruslen fra Putin i dag? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Der hvor vi er nu, der må vi simpelthen konstatere, at vi har ramt en arkivarisk guldår, fordi vi har fået rigtig meget spændende materiale hjem nu. Og efter 3 års eftersøgning sidder du endelig hjemme i stuen med en PDF af det her dokument, du har let efter. Ja. Du sidder og scroller ned til bilagene. Ja. Hvad ser du? Jamen, så ser jeg det første, som der farer mit blik, det er så et centrale bilag, som er kortmaterialet. Og der kan jeg så se et Danmarkskort, og der kan jeg så se sådan en halvcirkel, som der er tegnet hen over Danmark, og så kan jeg se en markering af områder, som skal angribes. Og så kan jeg se, at i bilagene er det markeret med angreb med atomvåben. Den der cirkel, du beskriver, hvor går den ned gennem Danmark? Jamen, den går nord for Sjælland og omkranser faktisk hele det sjællandske område. Og cirklens betydning er, at Sjælland ligger inden for rækkevidden af det, som man i Warszawa-pagt-optik kalder taktisk operative raketter, og er simpelthen målområde. Jeg kan se, at flådestation Holmen er markeret. Jeg kan se, at Stevnsfortet er markeret. Jeg kan se, at NATO-bunkeren i Karup er markeret. Jeg kan se, at en række af de danske flyvepladser er markeret. Og når du siger markeret, hvad betyder det så? Markeret som om med signatur, for at de er markeret som, at de skal angribes med atomvåben. Og så kan jeg se, at man også vil gå efter dansk infrastruktur, broer, centrale broer. Det er blandt andet Storstrømsbroen og Lillebæltsbroen, som man vil ramme. Den her angrebsplan for et atomangreb på Danmark, hvem har lavet den? Den er formuleret i den polske generalstab. Jeg kan identificere, hvad der er for nogle polske generalstabsofficerer, som arbejder med den. Men det, der er vigtigt at understrege det her, det er jo, den er formuleret efter et opdrag fra den sovjetiske generalstab. Det vil sige, det er i bund og grund et stykke planlægning, som afspejler den sovjetiske krigsplanlægning i den kolde krigs sidste fase. Og hvis man kigger ud over de her 42 siders angrebsplan på Danmark, så ligesom skal koge det sammen, hvad er det vigtigste i den plan? Jamen det vigtigste i den her plan, det er, at vi befinder os på et sted af den kolde krig, hvor Warszawa-pakten jo officielt er overgået til defensiv strategi. Det vil sige, at de er gået bort fra de offensive scenarier, hvor de vil føre et angreb ind på vestligt territorium. Så det handler om, at de i princippet skal forsvare deres eget territorium. Men virkelig så kan man diskutere, hvor defensiv er deres forsvarsdoktrin, når en del af deres defensiv planlægning handler om, at i tilfælde af en krig, så det første, de skal gøre, det er at gennemføre et atomart angreb mod Danmark. Og første fase består af 131 atomangreb mod Danmark. Ja. Hvordan skulle de her angreb udføres? De skulle udføres af polske enheder. De polske strategiske raketbrigader skulle køre i stilling, henholdsvis på polsk og østtysk område, med deres Scott D-raketter, altså taktisk operative raketter. De ville så få tilført atomsprænghoveder fra sovjetiske depoter, overført med sovjetiske kustodeenheder. De sovjetiske enheder ville så også indtage koderne til de her atomvåben, og så skulle de så affyres i en række bølger. Planen beskriver så nøjagtigt, at det ville være sådan et rullende angreb med forskellige scenarier, hvor man vil gennemføre først med taktisk operative raketter, og så vil man så også følge op med flybombardementer, udført sig af både polske og sovjetiske fly. Det vil forløbe på den måde, at man fra Warszawa-paktens side har måludpeget, først og fremmest militærmål. Så vil man gennemføre det første angreb. Der regner man så med, at man vil påføre Danmark, altså de mål, som man har udpeget, regner man så, at de vil være skadet omkring 60%. Så vil man gennemføre med omkring 60-80%. Og så vil man gennemføre en opklaring, det vil sige, at man vil simpelthen flyve ind over dansk område og se, har vi ramt de mål, vi har ønsket at ramme? Og så er planen jo så, at så skal der udløses en anden bølge af angreb. Hvor mange atombomber eller atommissiler vil man affyre? Jamen altså, første plan involverer 131 atomvåben. Og det primære våben, som de vil anvende til det her angreb, det er altså de her taktisk operative Scott D-raketter, som vil medbringe et atomspringhoved på omkring 50 kiloton. Og hvor meget vil man give anden gang? Ja, altså der er allokeret 133 atomvåben til anden opfølgende opgave. Og man måler atomvåbens sprængstyrke i det, der hedder kiloton. Ja. Og bare som for at sætte det i forhold til noget, vi kender til, så Hiroshima-bomben. Klokken 8.15 var byen blevet verdens første atombombemål. Efter det store brag kom stilheden. Der dræbte og sårede 135.000 mennesker. Der var det 15 kiloton. Little Boy smeltede alt i en radius af 300 meter fra bombens centrum. Hvor meget samlet sprængkraft havde russerne tænkt sig at bruge på Danmark? Vi er jo bare alene og rundt regnet, hvis du var så det første angreb ville jo blive anvendt over 6.000 kiloton på det danske område. Hvordan ville Danmark se ud, hvis man har smidt 6.000 kiloton atombombe i hovedet på os? Jamen, det kan jeg jo i virkeligheden ikke svare på. Altså, når jeg sidder og kigger på det, jorden ville jo næsten holde op med at dreje rundt. Altså, vi skal jo gange Hiroshima-scenariet op mange gange. Altså, Danmark ville være fuldstændig, altså alt ville være smadret. Vi taler jo sammen her i Indre København. Hvordan vil Indre København se ud efter det angreb? Hvis vi forestiller os, at eksempelvis at flådestation Holmen er blevet ramt af fire atombomber med hver 50 kiloton, så vil altså målområder fra Holmen og ude efter, altså det vil være det centrale København. Der vil bymassen simpelthen være lagt ned. Altså den vil være, København vil være jævnet med jorden, og hovedparten af Københavns befolkning vil være omkommet. Mm-hmm. Og der vil være altså et stort antal såret, og et stort antal stråleskade. Og sådan ville det også se ud i Aarhus og Fredericia og så videre. Ja, og på Sydsjælland. Altså, Danmark ville være ødelagt. Det er ikke bare de danske militære konstruktioner, der vil lide tab på det, de vurderede 40-60%. Den danske befolkning vil formentlig også være decimeret med et lignende tal. Ja, og der er det jo interessant, kan vi sige. Der er jo et hul i planen. Det forholder man jo så slet ikke til fra de militære planlæggers side, hvad de utilsigtede skadeeffekter vil være, altså hvor man jo i forhold til civilbefolkningen. Altså planlægningen forholder sig alene til hvilken skadeeffekt, som det vil få på de militære mål. Mm. Det er jo enormt uhyggeligt at bare høre dig tale om det her. Det er en 33 år gammel plan, men man bliver jo, altså man kan næsten ikke, det er virkelig svært at høre, ikke mindst i forhold til, hvad der foregår i dag i verden. Jo, og det skræmmende er jo, at vi i Vesten har opfattelsen af, at atomkrig er et nulsumsspil. Der er ingen vindere. Og det er også afspejlet i NATO's planlægning. I de plankomplekser, som jeg arbejder med, som jeg har set, når NATO begynder at anvende atomvåben, så stopper planlægningen, for så vil alt blive kaos. Mm-hmm. Og det interessante er, i Warszawa-paktens krigsplanlægning her, der kan man sige, når de begynder at anvende atomvåben, så i deres planlægning, den afspejler, så begynder krigen først for alvor. Og op gennem den kolde krig og lige til den sidste fase, og den her plan afspejler jo i virkeligheden også Warszawa-paktens tro på, at man ville kunne vinde en atomkrig, hvis man udkæmper den rigtigt, hvis man er i stand til at slå til på det rigtige tidspunkt, mm-hmm. så er atomkrigen vindbar. Og det er jo formentlig også en indstilling og en doktrin, som stadig findes i den russiske planlægning. Hvad bygger du det på? Altså, jeg har jo siddet som historiker, så sidder jeg jo og kigger på øvelsescenarier fra Warszawa-pakten. Og jeg kigger jo på store strategiske øvelser. Ja. Og jeg kigger både på polske og sovjetiske øvelser. Nogle af de store Warszawa-pakt-øvelser, det er først og fremmest det her en øvelse, som hedder Sabbat. Товарищ министр обороны, войска, участвовавшие в маневрах Запад 81. Den første største øvelse er Sabbat 77, og Sabbat 81 er den største strategiske øvelse. Øvelse, som blev afholdt hver fjerde år. Og Sabbat betyder vest. Altså, det er den vestvendte mm-hmm. operation. Ja. Og det interessante er, at siden nullerne, så har Rusland jo genoptaget de her Sabbat-øvelser. Og du ser Sabbat-øvelserne, altså de her øvelser, vendt direkte, tydeligvis i deres øvelser, vendt mod Vesten. Det ser du som, hvad skal man sige, et indblik i, hvad der rent faktisk vil ske. Ja, fordi jeg sidder og kigger på de der øvelsesplanlæggende fra den kolde krig, og så kan man se de scenarier, som de træner der. Det er jo i virkeligheden de ting, som jeg ser afspejlet også i de skarpe operationelle planer. Og det, der er interessant ved de her strategiske øvelser, det er, at de får nogle erfaringer i de her strategiske øvelser. Og i virkeligheden, pointen er, det, som de øver i de her sabbatøvelser, er det, som der står i de skarpe planer. Og hvornår har de senest haft sådan en sabbatøvelse? Det havde de sidste år i september. President Putin arrives to the training ground. And then it's showtime. A 45-minute piece of theater for the commander-in-chief in this six-day exercise. Og hvis man kigger på den øvelse, hvad siger den så om russernes villighed eller beredskab i forhold til at angribe os atomart? Jamen, scenariet i Sabbat-øvelsen 2021 er, at Belarus og Rusland blev angrebet af NATO fra Baltikum-området. Of a scenario which they rehearse every 4 years. Where a Western coalition works to unseat the power in Belarus and take over parts of the country. Og så de russiske styrker i Kaliningrad bliver også angrebet. Og de sovjetiske og hviderussiske styrker fører sig på en periode i henholdende kamp. Og så iværksætter de så et voldsomt modangreb med blandet med massiv indsættelse af luftlærende enheder. Og afslutningsvis så gennemfører de strategiske raketstyrker med taktisk operative raketter så et atomangreb mod vestligt område. Så det du siger er egentlig, at hvis vi bare kigger på den måde de øver på, så den villighed, den hvad skal man sige, paratet til atomar angrebskrig, som du så der var i 1989, den vurderer du også til stede i dag. Jeg kan jo som historiker, så kan jeg udtale mig på sikkert grundlag i forhold til den kolde krig. Mm-hmm. Men jeg kan jo have en tese om, at det, som der er afspejlet i Sabbat 21, formentlig også er noget, som der har fundet vej til de operationskomplekser, som findes i dag. Og det interessante er jo at se, fra de åbne kilder, som jeg kender i relation til Sabbat 21, så anvender de altså de her Iskander-raketter, som vi også har set brugt i Ukraine. Men der bliver det så anvendt med atomvåben, eller atomsprænghoveder. De gennemfører også flybombardementer, blandt andet med brug af Su-24-fly, Sukhoi-24-fly, som er et relativt gammelt fly, som de allerede brugte under den kolde krig til at gennemføre atomangreb med. Det skræmmende er, at 2. marts, der krænkede russiske fly svensk luftrum. Det er klart at vi ser det her som en tydelig signalering fra rysk side. To Sukhoi-24 og to Sukhoi-27 flyene medførte atomvåben. Det gjorde de jo helt bevidst, og de var simpelthen op og flashe. Det var sådan en show of force. Man ligesom siger, vi har de her atomvåben, husk det nu, ikke? Altså virkelig, det er jo, i bund og grund, så er det er jo rationalet for den her gamle plan om, at vi har evnen til at kunne gennemføre et førstehåndsangreb mod jer, hvis vi vil. Den plan, som du har fundet i det polske arkiv, 33 år gammel plan, 1989-planen, som den sovjetiske militære ledelse altså udarbejder i unionens sidste dage. Mm. Tror du, Putin har en lignende plan liggende i sin skrivebordsskuffe? Som historiker, så skal jeg jo forholde mig til kilderne, men jeg vil i hvert fald formulere en tese, hvis jeg står på rimelig fast grund og kan sige, at det, som man trænede under de store strategiske øvelser under koldkrigen, det var det, der stod i planerne. Og det skræmmende bud til os i dag, det er, at hvis det, som de træner under Zapad-øvelsen 2021 og virkelig også 2017-øvelsen, så har de en plan for anvendelse af atomvåben mod vestligt område. Men der er jo trods alt gået 33 år. Situationen er jo en helt anden i dag, end det var dengang. Det er en helt anden situation, men omvendt så kan man sige, eller det er vigtigt, at vi husker på, at det, der sker i perioden fra 88 til 89, det er jo, at det militære lederlag i Warszawapagten jo erkender, at det system, som man havde opbygget siden 1945 med satellitstater, som skulle polstre Sovjetunionen, er jo ved at falde fra hinanden. Og det udløser jo en frygt og en uvished hos det militære lederlag, hvor man er bange for, at Sovjetunionens sikkerhed skal være truet. Nu ved vi jo i dag, at det gik, som det gik. Berlinmuren faldt fredeligt. Men den her plan, den rummer jo et bud til os, og der ligger jo i virkeligheden en handlingslinje her, som er interessant, fordi at det kunne meget vel være gået anderledes. Fordi altså, som de militære ledere må simpelthen se, at det system, som har garanteret dem stabilitet siden 1945, er ved at smuldre. Men det, du siger nu, Sten, vælter fuldstændig mit billede af, hvad jeg har lært, og hvad jeg troede, der foregik på det tidspunkt i verden. Vi kan alle sammen huske billederne af murens fald, og den her fredelige og fordragelige tilbagerulling af Sovjetunionen. Det, du siger nu, giver mig jo et helt andet billede af, hvad der foregik, eller hvad der kunne være foregået tilbage i 89. Ja, men i virkeligheden, så vi skal jo nok, vi skal passe på med altid at betragte historien deterministisk, at fordi det gik, som det gik, så var det den eneste mulige vej. Altså, det her er jo en ting, kan vi sige, den politiske udvikling, man kan sige, men her får vi jo et indblik i, hvordan de militære tænkere så det her som en trussel mod, kan vi sige, det, som de var sat i verden for at forsvare. Og de ser jo simpelthen deres egen position som værende svækket, og derfor ser de et behov for at formulere den her planlægning. Det her, det er jo ikke et stykke planlægning, som er lavet for at stive en befolkningsmoral af. Det her, det er jo et stykke planlægning, som er lavet i hemmelighed, fortrolighed, og det er jo noget, som der er ligget i generalstabens pengeskab. Det er ikke noget, man har lavet, siger du, for at sende et signal. Det har været en reel plan. Det er en reel plan. Ja. Vi vidste jo godt, at Warszawapagten også før 1989 havde planer for atomangreb på Danmark. Hvad er det nye ved dit fund? Jamen det, altså man kan sige, at meget af vores diskussion omkring Warszawapagten har været baseret på et kort fra 1970, det såkaldte Jaruzelski kort. Og det involverer jo et offensivt scenarie, hvor det handlede om, at man ville trænge ind over den indre tyske grænse, over ind over demarkationslinjen, og eventuelt også gennemføre en landsætning på det sjællandske område. Men man kan sige, at den her plan afspejler jo et andet scenarie, hvor de jo i princippet vil være defensive. De vil forsvare deres eget territorium, men som en del af forsvaret af det her territorium, så skal der så gennemføres et massivt atomangreb mod Danmark. Mm-hmm. Og det nordtyske område. Ja, for jeg skulle lige til at spørge dig, om Danmark havde en eller anden særlig særstatus for Sovjetunionen, altså, eller om vi må formode, at de havde lignende planer liggende for de andre NATO-lande? Jamen, i virkeligheden, det som jeg står med her, det er jo, jeg har jo lavet et snit ind i Warszawapagtens planlægning. Jeg kan jo desværre ikke få adgang til den sovjetiske generalstabs militær planlægning, uanset hvor meget jeg gerne vil ønske mig. Men så har jeg i hvert fald adgang til den polske generalstabs krigsplanlægning. Og der får jeg jo et indblik i den samlede Warszawapagts planlægning. Og det, som jeg kan se her, det er jo, hvad polakkerne havde ansvarsområde for. Og de havde deres ansvarsområde, det var så Danmark og Nordtyskland. Mm-hmm. Det er en del af en helhed. Mm-hmm. Du beskrev også før, at ja, det er de polske styrker, men når den dag planen skulle udrulles, så ville sprænghoderne komme fra Sovjetunionen. Jeg antager, at de må have haft lignende planer for de øvrige NATO-lande. Mm-hmm. Havde Sovjetunionen på det tidspunkt kapacitet til at atomart tæppebombe alle de lande på samme udførlige vis, som de uhyggeligt nok beskriver her fra Danmark? Ja, det er jo desværre det hårde budskab, det havde de. Og alene i Polen var der jo oplagret det, der svarer til altså 20.000 kilotons, mm-hmm. som i givet fald skulle anvendes til angreb mod Danmark. I 2005 der kom der en stor koldkrigsudredning fra Dansk Institut for Internationale Studier, og her lød en af konklusionerne. Det har ikke kunne påvises, at Sovjetunionen og Warszawapagten havde intentioner om at indlede et uprovokeret angreb på Vesten, og det vurderes heller ikke som sandsynligt. Tværtimod havde man generelt en ganske forsigtig politik over for Vesten. Hvordan påvirker dine fund den konklusion? Jamen, jeg kan sige, DIS udredning er jo fra 2005. Den er skrevet på baggrund af andet materiale, det her materiale, som var tilgængeligt på det her tidspunkt. Man kan sige, at der er jo ikke nogen konstaterbar intention om at gennemføre det her angreb. Men det, der er interessant ved det her materiale, som hvor jeg mener, der er en pointe, det er, at det her materiale afspejler jo et tankesæt. Det afspejler jo en militær intentioner. Det afspejler militær tilbøjeligheder. Og militære tilbøjeligheder er jo interessante, fordi i virkeligheden så bidrager også nogle doktriner og militære tilbøjeligheder til at låse en stats handlemulighed i tilfælde af en krise eller en krig. Så hvis det var kommet til krig, så var det det her, de ville have gjort, og ikke noget andet. Steen Andersen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Mange tak. Tak, fordi I måtte komme. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer. Mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.